हीर सियाल की है, तू सोनी मईवाल की है, तू रानी ख्याल की है, तू गोरी कमाल की है। मेरा तुझे भी सलाम, मेरा तुझे भी सलाम, मेरा तुझे भी सलाम, मेरा तुझे भी सलाम। मेरे होंठों पे लिखा है हर गोरी का नाम, जिससे लगाए उससे निभाए कह गए गंगाराम। हो मेरा तुझे भी सलाम, मेरा तुझे भी सलाम। जब से पैदा हुए जगत में, कभी चैन न पाए, कभी चैन न पाए। ऐ मौला तेरी दुनिया में आके पछताए, ऐ मौला तेरी दुनिया में आके पछताए। इस दुनिया में और कोई भी धर्म नहीं, और कोई भी धर्म नहीं। ओ प्रीत से अच्छी कोई पूजा, प्रेम से अच्छा कर्म नहीं। कि सबको प्यार दो, हाँ हाँ प्यार दो, कि सबसे प्यार लो, जी प्यार लो, कि सबको प्यार दो, प्यार लो। यह कौन पर आया है ये जान लो, ये जान लो, पहचान लो। यह कौन पर आया है ये जान लो, पहचान लो, यह कौन पर आया है। अखियों से मैं अखियां मिला के ले जाऊं तख्त हजारे, अखियों से मैं अखियां मिला के ले जाऊं तख्त हजारे। रात को चढ़ता सूरज देखे, सूरज देखे, रात को चढ़ता सूरज देखे, दिन में दिखाऊं तारे। ले आ शंकर दादा और धर्मा, रीवो तेरे दो उचक के, दोनों को दूंगा ऐसे धक्के, उनके मैं छुड़ा दूं छक्के। जो मेरी राह में आ गया, मैं तेरा री तेरा हो, तेरा होके रह गया, उठा पीछे पड़ गया। चेहरे हैं मगर उन पे लिपस्टिक पाउडर, कार्टूनों की तरह आ रहे हैं ये नजर। ये है शम्मे अंजमन, देखो इनका बांकपन, हुस्न की तोहीन है अब खुले इनके बदन। न इनका प्यार अच्छा है, न इनकी बेरुखी अच्छी, हसीनों से तो बस साहब सलामत दूर की अच्छी। न इनकी दोस्ती अच्छी, न इनकी दुश्मनी अच्छी, हसीनों से तो बस साहब सलामत दूर की अच्छी। मैंने सौ बार ख्यालों के बनाए खाके, मैंने सौ बार ख्यालों के बनाए खाके। एक सूरत है जो रंगों में सवर दी नहीं, मैंने सौ बार ख्यालों के बनाए खाके। जिसके अंगों की बन सकता है राम। परमात्मा है प्यारे तेरी आत्मा के अंदर हो, परमात्मा है प्यारे तेरी आत्मा के अंदर हो, परमात्मा है प्यारे अंबर है एक तारे समंदर, अंबर है एक तारे में एक बूंद में समंदर, परमात्मा है प्यारे। फरियाद करें हम तो जमाने से बुरे हैं, दर्द जिगर दे तो कोई कुछ नहीं कहता। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो कोई कुछ नहीं कहता। मेरी बर्बादी पर मेरा इश्क ही बदनाम है। मैंने बनाया जिनका जोड़ा, मर गए पीछा ना छोड़ा। मैंने बनाया जिनका जोड़ा, मर गए पीछा ना छोड़ा। मैंने बनाया जिसको दूल्हा, नाम मेरा वो ना भूला। हुक्म का यक्का काम है पक्का, टूटा दिल जुड़वा लो, क्या हो दिल वालो मत वालो, हमसे शादी करवा लो। हो दिल वालो मत वालो, हमसे शादी करवा लो, शादी। ऊंचे ऊंचे पर्वत से ऊंची है तेरे प्यार की एक छोटी अदा, फूल से कदम तेरे जहाँ पड़े वहीं पे नजारा मिले बाहर का। दिल ये हमारा अब है तुम्हारा, दिल ये हमारा अब है तुम्हारा, मेरे साथिया। जमाने में इस पागल खाने में सबसे तो पागल जीवन के मिल, पागल जमाने में इस पागल खाने में सबसे तो पागल जीवन के मिल। पागल के लिए है माँ कुछ भी वो करे मजाक, सुन है मेरे दिल। पागल जमाने में इस पागल खाने में सबसे तू पागल ये बन के मिल। पागल के लिए है माँ कुछ भी वो करे मजाक, सुन है मेरे दिल, अरे सुन है मेरे दिल। होश के साहिल पे मुझको अपना आने दीजिए, होश के साहिल पे मुझको अपना आने दीजिए। आज तो बस मस्तियों में, आज तो बस मस्तियों में डूब जाने दीजिए होश के साहिल।